Music MG, तुझे बीच सड़क में रोके दूंगा मौके देखने के मेरे शौके It's okay, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़कियों के दिल ठोके लाखों दिल ठोके तू तुझे मौके तेरी फ्रेंड बोले तू मुझे लाइक करती है बोलने से डरती है मुझ पे तू मरती है देख डर मत बोल दे I'ma love you all day दिल की तू बातें सारी खोल दे तेरी कहना तेरे नॉरेंस जदों निकले तू बार सच्ची मन तू लग दी कमाल I promise खड़ी करके मैं कार दिल करे मेरा तेरे करा इकरार I नॉरेंस जदों निकले तू बार सच्ची मन तू लग दी कमाल I promise खड़ी करके मैं कार दिल करे मेरा तेरे करा इकरार अजकल मेरा दिल कंट्रोल च रहंदा नी रहंदा नी जदों भी तेनु तकदा है एही गल कहंदा नी अजकल दिल मेरा कंट्रोल च रहंदा नी जदों भी तेनु तकदा है एही गल कहंदा नी अकेली ना बाजार जाया करो नजर लग जाएगी अकेली ना बाजार जाया करो नजर लग जाएगी अकेली ना बाजार जाया करो नजर लग जाएगी अकेली ना बाजार जाया करो नजर लग जाएगी ये बात ना मैं करता कॉम्पीट नो इंट्रोडक्शन कॉल मी द बीस्ट आया मैं दूर से बेबी ओवरसीज तेरी कसम में सी देखी ना चीज कोला कोला अग दा तू गोला पहली बाजार विच तू बेलो रोला कर दीती तू मेरा मर्डर टेंपरेचर हॉट करे बर्नर पता नहीं की में बच स्टक इन माय ब्रेन वन ऑफ अ काइंड बाकी सारियां ने सेम तेनू पता तेनू करदा मैं चेक करी ना माइंड सी कर देना चेस मुझे करना तू challenge let's make a movie we'll call it Kardashian akeli na bazaar jaya karo se hota na maine sun kal hi to shopping itni kari hai abhi zara wait tu kar le har baar main hi karu pyar ki baatein aaj initiate tu kar le kal hi to shopping itni kari hai abhi zara wait tu kar le har baar main hi karu pyar ki baatein aaj initiate tu kar le dass de tu mainu ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਜਾ ਤੂੰ ਨਖਰੇ ਨਾ ਕਰ ਬਿਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਹਾ ਤੂੰ दरवाजा खोल दिया तेरी मम्मी को भी बोल दिया आंटी मैंने इसको लव स्टोरी में लीड वाला रोल दिया तेरे भाई की टेंशन नहीं है मुझे उसे बोल दिया मैं चाहूं तुझे वो प्यार से माने ठीक है नहीं मेरे बाउंसर्स देखेंगे उसे तू क्यों चिंता कर रही है साला है अपना मान जाएगा तू सुन अकेली ना बाजार जाया करो नजर लग जाएगी अकेली ना बाजार जाया करो नजर लग जाएगी अकेली ना बाजार जाया करो नजर लग जाएगी अकेली ना बाजार जाया करो नजर लग म्यूजिक MG ना जाना जा कर ले ना जाना जा